Kupony dostępne również na MediaMarkt.pl i w Twoim telefonie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Wszystkie imprezy masowe w kraju są odwołane. To najważniejsze ustalenia po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Potwierdzono 18 przypadek zakażenia koronawirusem, podało Ministerstwo Zdrowia. Poznań zamyka szkoły, przedszkola i żłobki. Na razie będzie tak przez 2 tygodnie. Odwołano wszystkie imprezy masowe w kraju, poinformował o tym premier po spotkaniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zakończyły się rozmowy, w których wzięli udział m.in. ministrowie spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, szkolnictwa wyższego i edukacji. W spotkaniu brał też udział premier Mateusz Morawiecki. Przed kancelarią premiera jest nasz reporter Aleksander Przoniak. Powiedz, jak argumentowano decyzję o odwołaniu imprez masowych? Premier powiedział, że podstawą takiej decyzji jest próba powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Przyznał, że wirus jest w tej chwili w ofensywie. Dodał, że doświadczenia innych krajów wskazują, że właśnie podczas imprez masowych dochodzi do wielu zakażeń. Premier zapewnił, że jest to bardzo potrzebna decyzja. My też w poczuciu odpowiedzialności chcemy jak najwięcej działań typu zapobiegać raczej niż leczyć. Prewencja raczej niż późniejsze konsekwencje, późniejsze skutki, które mogą być naprawdę bardzo niedobre dla społeczeństwa. Premier powiedział też, że w najbliższym czasie władze podejmą kolejne kroki, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa, ale informacje na ten temat zostaną przekazane w ciągu kilku najbliższych dni. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział z kolei, że w tej chwili działają już kontrole sanitarne na granicach państwowych. Stwierdzono kilka przypadków niepokojących, gdzie podróżni mieli powyżej 38 stopni gorączki. Te osoby zostały zaopiekowane, przewiezione przygotowanymi ambulansami do szpitali. Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził natomiast, że jest kolejny przypadek osoby zakażonej. Tym samym liczba chorych wzrosła do 18. A relacjonował Aleksander Przoniak, a wczoraj po południu w szpitalach z podejrzeniem choroby było 467 osób. Ponad 1000 było natomiast objętych kwarantanną, a ponad 7000 ma nadzór epidemiologiczny. Właśnie teraz w BBN-ie powinno rozpoczynać się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołał je prezydent Andrzej Duda. Wezmą w nim udział politycy różnych opcji, premier, ministrowie i marszałkowie. Temat spotkania to koronawirus i sposoby przeciwdziałania epidemii wirusa z chińskiego Wuhan. Poznań zamyka szkoły, przedszkola, żłobki, ogrody zoologiczne, baseny i domy kultury. Zapowiedział to podczas sesji Rady Miasta wiceprezydent Jędrzej Solarski. Dzisiaj do dyrektorów szkół trafi list w tej sprawie. Po to, żeby profilaktycznie przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się zarażeń koronawirusem, jeszcze raz apeluję o rozwagę, absolutnie niesienie paniki. Profilaktyka jest najtańsza, najprostsza, ale też najbardziej skuteczna, bo to trzeba podkreślić. Stąd taka decyzja prezydenta miasta. Oczywiście z tym samym apelem zwrócimy się do przedsiębiorców na terenie naszego miasta po to właśnie, żeby ograniczyć do minimum możliwość zarażenia się. Szkoły mają być zamknięte przez 2 tygodnie. Wiceprezydent zadeklarował, że rodzicom dzieci, które nie pójdą dzisiaj i jutro do żłobka, przysługuje zasiłek opiekuńczy na 14 dni. W Poznaniu zdiagnozowano 1 przypadek koronawirusa. To kobieta, która miała kontakt z osobą, która była we Włoszech. Komisja Zdrowia zbiera się po południu w Warszawie. Chwilę po 16:00 radni mają dowiedzieć się, jak jednostki miejskie są przygotowane do ewentualnej epidemii koronawirusa. Na posiedzeniu mają być wiceprezydenci miasta oraz przedstawiciele służb sanitarnych. O rozwagę i spokój apelują służby do osób, które zauważyły u siebie lub w rodzinie objawy mogące wskazywać na zakażenie koronawirusem. Warto skorzystać wtedy z telefonicznych porad lekarskich. Jeżeli już do lekarza rodzinnego, to kontakt telefoniczny. Chodzi o to, aby nie rozprzestrzeniać drobnoustroju z jednej strony, a z drugiej strony zbędnie nie powodować kolejek zarówno do szpitali, gdzie są oddziały chorób zakaźnych, jak i do lekarzy rodzinnych. A radziła Maria Korniszuk, wojewódzki inspektor sanitarno-epidemiologiczny w Lublinie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

1988 wydanie listy przebojów Trójki. Pearl Jam na pierwszym, Alanis Morissette na drugim i Daria Zawiało w tej właśnie piosence na miejscu trzecim. Jak będzie w tym tygodniu, układamy listę do piątku w samo południe. lp3.polskieradio.pl. Pora na piosenkę dnia. Baranowski. Przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam, jak przyszedłem, tak odejdę sam. Kiedy słońce pachniało inaczej, nie zatrzymam niczego, co mam. Sam przyszedłem i odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam, jak przyszedłem, tak odejdę sam. Kiedy zmieni się wszystko, co znam, jak przyszedłem, tak odejdę sam. Wiecie, tylko to. Nie zatrzymam nic. Nie zatrzymam nic. Wygasną światła, przychodzisz do mnie poukładać każdą noc. Baranowski, piosenka zatytułowana Sam, to jest nasza piosenka dnia. Dziś polecamy przy okazji stronę polskieradio.pl / trójka. To jeszcze jest taki zestaw krajowy. Eder z Olą Góralską, a potem Bartek Królik. Śnieg roztopi się,

Leila, Derek and the Dominos. Jest dokładnie 11:30. Adamski, seryjny. Kawa i papierosy są podobne jak śniadanie mistrzów. No, ja tak nie uważam, jako dosyć radykalny wróg palenia, ale już Jim Jarmusch miał smakowitą dykteryjkę, gdy rzucał fajki u boku Harvey'a Keitela w Brooklyn Boogie. Tak na marginesie trzeba odnotować, że Harvey Keitel przyciąga kawoszy. W końcu w Pulp Fiction sam Quentin Tarantino parzył mu pyszności z dużą ilością cukru i śmietanki. Kogo lepszego Jarmusch mógł wybrać na swojego towarzysza? Przywiązanie Jima Jarmusza do tej mieszanki jest legendarne. To w jego Coffee and Cigarettes delektowali się smakiem śniadania mistrzów wszyscy. Od Roberta Beniniego przez Billa Murraya, chłopaków z The Wu-Tang Clan, Iggy Popa z Tomem Waitsem, aż po Cate Blanchett. Kawę piją też namiętnie zombiaki w jego, niestety nie za bardzo udanym, zeszłorocznym filmie Truposze nie umierają. No, ale kawa musiała być tam dobra, skoro szwendacze, jak to uroczo mówi się w serialu The Walking Dead, parły do dinerów z wielką czarną. Kawa to nieodłączny element kina policyjnego. Leje się strumieniami z banków na komisariatach, niemal tak samo jak z ekspresów u Włochów w kinie mafijnym. Nic więc dziwnego, że kawę lubi legendarny komik Jerry Seinfeld, który mógłby sobie dzisiaj spokojnie żyć za tantiemy z wciąż szalenie popularnego, mimo zakończenia emisji 20 lat temu, serialu Seinfeld. A jednak zrobił nowy serial. Zdumiewający. Seinfeld wpadł na genialny w swojej prostocie pomysł. Wypożycza gargantuicznie drogie, nieraz zabytkowe auta, zaprasza do nich znane osobistości i jedzie z nimi na kawę. W serialu Comedians in Cars Getting Coffee, czyli komicy w samochodzie jadą na kawę, przyznacie Państwo, że sam tytuł każe pokochać ten serial, Seinfeld na zupełnym luzie rozmawia z ludźmi kina na najróżniejsze tematy. Wspominają dawne czasy, zastanawiają się, jak komedia radzi sobie w dobie dyktatury poprawności politycznej, albo po prostu nawijają o życiu i, you know, stuff, jakby powiedział Stan Marsh z South Park. To właśnie ten totalny luz i banalność pogawędek powodują, że ten show wybija się ponad wszystkie inne wyreżyserowane talk show w amerykańskiej telewizji. Poza pracującymi dziś i znanymi komikami, wśród gości są takie osobistości jak Mel Brooks, Jerry Lewis, David Letterman, Howard Stern i nawet prezydent Barack Obama. No ale głównym bohaterem jest kawa i jej aromat unoszący się z telewizora. Łukasz Adamski. Zachęcił mnie pan, panie Łukaszu. Kawa za 28 minut. You must understand the touch of your hand. My folks react that it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. Thank you.

Pan Wojtek napisał, już wiem, jaka płyta pojawi się w odtwarzaczu wieczorem Metamorfozy Jean-Michela Jarre. To jest C'est la vie, razem z Nataszą Atlas i Kwadrans do 12. I was surely drifting. Trochę się stęskniłem za tą piosenką One zespół The Bee Gees i tak patrzę w Archeo alp3.pl. Piosenka pojawia się na liście Wakacje 1989 roku, 30 lat temu, kiedy ten czas minął. A dzisiaj kolejna rocznica śmierci Andy'ego Gibba, to bracia zaśpiewali mu piękną piosenkę zatytułowaną One. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Na tej stronie odnajdą Państwo cały zestaw muzyki. Można będzie poszukać sobie, co tu się działo dziś między 9 a 12. Polecam także głosowania na lp3.polskieradio.pl na bieżącą listę do piątku, tradycyjnie do godziny 12 i na Polski Top Wszechczasów do 27 kwietnia. Na antenie pojawi się to 1 maja. Katarzyna First-Wojtkowska, Gabriela Darmetko, Marek Niedźwiecki. Życzymy miłego dnia, a na zakończenie jeszcze super, super Trump. Yeah, I got used. I messed up and abused. You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word. What I heard. Yeah, you've been loose. You just got no excuse. Just feel my rage. But can't you come of age? I felt it all. Just like a cannonball.